Zjednoczeni. Acetoholics. Więc nie ma z kim pogadać. 2001. Oborniki w LKP. Nie ma z kim pogadać. Wiesz, o czym mówię, 7/8 polskiej sceny po prostu nie lubię. W całej stolicy może 4 osoby, których rymy znam, lubię i szanuję. Jestem drugi po układzie, który też tak to czuje. Depczesz brudnym butem moją wyrobioną ksywę, a pojęcie o mym dymie masz po prostu krzywe, czyli żadne i płytkie wszystkie twoje wypowiedzi. Denerwuję się piekielnie, bo wkurwienie we mnie siedzi, bo nic o mnie nie słychać, bo nie mieszkam na bałtach. Nie jestem MC, bo mieszkam tam, a nie tutaj. Z waszej perspektywy nawet wąskie mam spodnie i chuj was obchodzi, że reprezentuję godnie swój skład i imiona moich bliskich ludzi. Skreślasz na starcie, wysłuchać się nie trudzisz, bo tak jest łatwiej i poprącie ziomale. Po co masz słuchać? Łatwiej nie słuchać wcale. Klepcie się w ramiona wkrótce za jakiś czas. Fałszywy hip-hop skona, szczery będzie żył bez was. Może wtedy swoje 5 minut będę miał. Podam rękę młodym MC i nie wypromuję hał. A kiepscy dadzą dupy, jak nie jeden już dał. Wrogów sobie narobię i nie będę się bał. To jest coś w zmienionej formie nazywane honorem. Życie jednej kurwy już stało się horrorem. Nie straszę, po prostu mówię. Jeden mówi, a reszta milczy. Samotny jak jagnię, a dookoła wilcy. Dzisiaj jestem inny, wszyscy się na mnie boczą. Różne fale, które się nie zjednoczą. Wiesz, różne stany, wszyscy trzeźwi, a ja wolne rymy rzucam, znów niezrozumiany. Pokonany przez emocje, swoja jazda bezowocnie, coraz mocniej płynie monolog. Coraz szybciej staje się dla was solą. Wam się nudzi, a ja rolą przejęty do głębi. Mnie to cieszy, ha, nie kumatych to gnębi. A więc na imprę mnie nie proście, bo się szybko pozwijają goście. Uciekną, ja się rozkręcę, oni zbledną. Będę sam do siebie gadał, oni polegną. Nie zdzierżą szalonego tempa, nie zrozumieją lirycznego sępa. Więc idę, tylko skończę browara, ha, nie ma tu z kim pogadać. Nie ma z kim pogadać, tak wiem o czym mówisz. Jest wiele ludzi, z którymi się nie lubisz. Najpierw oni i my, jak palce jednej ręki. Teraz ich widok wywołuje śmiech. Nie szanują mnie, bo ja ich nie szanuję. Ich i moim życiem, co innego kieruję. Dwulicowe kurwy, kłamią na każdym kroku. Dla sławy i dla kasy w telewizji po pół roku. Odkąd zaczął hip-hopem się zajmować, na rozmowy z nim szkoda czasu mi marnować. Nawet na moim podwórku czarne owce się zdarzają. Kiedy tylko się odwrócę, dupę mi opierdalają. Skurwysyny, później wyprą się wszystkiego. Obrażają mego brata, nazywając go kolegą. Nie mów niczego, skoro że się wyrażasz. Nie wchodź w drogę, bo mi tylko przeszkadzasz. Ciężko jest mieszkać w rapowej depresji. Tutaj mój talent muzyczny doznaje regresji. Tak, łyse głowy i batony giganty. Olbrzymie nadzieje, patrzysz porobiony i się śmiejesz. O czym mamy pogadać? O schizach koleś. Wiesz, jest zasada, ja kocham treść i to nie wada. Ja pieprzę ściemy, omownie bajery. Wiesz, chcesz mi powiedzieć coś? Powiedz to wprost i nie ściemniaj do cholery. Prosiłem o niewiele, o jeden dzień z życia. Dostałem dłoń pomocną, czyli więcej niż zazwyczaj. Od ludzi, z którymi scenę w mieście moim tworzę. Ideę zjednoczenia Wielkopolsce przywożę. Z Łodzi, depresji hip-hopowej impotencji. Kurwa. Trzeba oddziałów prewencji. Przyjeżdżam, by odetchnąć, nawiązać kontakty. Bo wiele kwestii postrzegam tak jak wy. Miasta, hasła, punkty widzenia podobne. Nie pięknym za nadobne, a szacunkiem wzajemnością. Odpłacam znajomością i tym co dostałem. Promuję dobrego hip-hopu, kawałek a nie hałę. Wielcy ludzie, miasto małe. Żadnych planów, po prostu współpraca. Rękę podają, bo to się opłaca. Zysk to jest jeden, demo zyska na wartości. Zawsze serdecznie gości, przywitam nowe twarze. Nowa płyta znakomita, jest o czym pogadać. Będzie o czym nawijać. Piona tym co robią swoje, subkultura się rozwija. Poziom trzymamy, tak jak słyszycie. Szczytem marzeń, pozdrowienia na płycie. Nic do działania tak nie deprymuje jak Connections. I H2 to czuje i wie, że ktoś gdzieś słowo powie. Minie trochę czasu, cała Polska się dowie. Nawiązujcie współpracę, tak jak i my. Pomagajcie sobie, bo w jedności siła tkwi.